Kazachi się szkolą, żeby właśnie móc z tych czołgów korzystać, kiedy one do Polski trafią, ale to jest rzecz poboczna. Cała ta historia to jest jeden wielki humbug, bo słyszymy ze strony opozycji, że amerykańska komisja w kongresie wyraziła to i to, zaniepokoiła się tamtym i owym. Po pierwsze, ja to przeczytałam w depeszy Polskiej Agencji Prasowej, że tak było, więc to nie tylko opozycja. Po pierwsze, nie komisja, tylko w tym spotkaniu brało udział 3 członków komisji na 21 w niej zasiadających, więc w żaden sposób nie można mówić, że to komisja cokolwiek zrobiła. To była dyskusja na tematy różne. Trojga przedstawicieli amerykańskiego kongresu z przedstawicielami think tanków, jak pani redaktor powiedziała, przyszłej dyrektor German Marshall Fund, rozmaitych innych organizacji, które z Polską nic wspólnego nie mają. Po wypowiedziach można było sądzić, że wiedzy na temat Polski również specjalnej nie mają. Nikt z osób poważnych biorących w tym udział, bo w polskim Sejmie też się zdarzają najrozmaitsze konferencje i wiele dość specyficznych poglądów jest na nich wypowiadanych, no ale to nie znaczy, że to jest głos polskiego Sejmu. Nikt z przedstawicieli kongresu przez sekundę nawet nie zakwestionował obecności polskich wojsk. Wręcz przeciwnie, podkreślano wagę sojuszu polsko-amerykańskiego, więc naprawdę uwagi na odpowiedzialność za własny kraj. Proszę nie wyszukiwać pretekstów dętych zupełnie do tego, żeby tego typu sytuacje rozdmuchiwać do ale lepiej, żeby takie dyskusje na temat erozji demokracji w Polsce się nie odbywały, żeby nie było żadnych powodów. Może chodzi tu o lepszy PR. Marcin Kierwiński. Szanowni Państwo, bardzo króciutko, bo chciałbym jeszcze porozmawiać o bardzo ważnej sprawie za chwilę. Króciutko to się nie da, bo tyle wątków u pana. Da się. W ogóle pierwsza sprawa to jest taka drobna. Tylko nie o Ostrołęce, bardzo proszę. Takie, panie pośle, nie tak dawno pan Macierewicz na prawie jakby w zwykłym sklepie kupował helikoptery. Jak to się skończyło, to wszyscy wiemy, więc proszę tak o tych Abramsach, że nie kupuje się ich w sklepie, nie mówić, bo wy właśnie tak kupujecie sprzęt. Natomiast wie pan, panie pośle, szanowni państwo, jak słuchaliście to, co mówił pan poseł Fogiel, no to jedno jest uderzające. 2 miliardy na Ostrołękę, no nie ma żadnego problemu, wszystko jest świetne. W konflikt z Unią Europejską nie ma żadnego problemu, wszystko jest świetne. Konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i nie najlepsza polska prasa, a w Stanach Zjednoczonych też nie ma żadnego problemu. Ja nie wiem, co jest dla was w takim razie problemem. Czy a dla pana jest problem to, ta dyskusja, się, tak, w tym, wie pani, w tej komisji? Tak, jeżeli komisja helsińska, przypomnijmy, w której zasiada 9 przedstawicieli jednej z Izby Wyższej z Stanów Zjednoczonych, 9 przedstawicieli Izby Niższej, są szefowie ważnych think tanków, mówią o Trzech kongresmentów. Ale panie pośle, pan ma zawsze jakieś mądre wytłumaczenie. Ja uważam, że polski rząd, a więc pan, bo jest pan przedstawicielem w tej audycji większości rządzącej, powinien martwić się, jeżeli na jakimkolwiek oficjalnym gremium w Stanach Zjednoczonych, u naszego głównego sojusznika, mówi się o zagrożeniu demokracji w Polsce. To nie jest powód do marginalizacji tych tematów, to nie jest powód do bagatelizowania tej sprawy, tylko powód do poważnego zmartwienia. Tylko wasz problem polega na tym, że wy jesteście tak mocno zadowoleni z siebie, tak mocno sfokusowani tylko i wyłącznie na sobie, że nie jesteście w stanie dostrzegać niczego niebezpiecznego. A stwarzacie coraz większe niebezpieczeństw. Ja mogę naprawdę, mógłbym całą audycję mówić o tym, co się dzieje w polskiej gospodarce, co nie, się dzieje proszę, w polskiej polityce międzynarodowej. Tylko ja do was apeluję o jakąś elementarną odpowiedzialność. Jasne, że nie jest tak, to przecież to jest oczywiste, że z dnia na dzień od takiej dyskusji nie stanie się nagle to, że zabiorą nam amerykańskich żołnierzy, że oni się wycofają z Polski. Ale tworzy się bardzo niedobry klimat dla Polski. Czy pan tego nie rozumie? I na to powinniście reagować. Nie być wreszcie jeszcze z siebie zadowoleni. Panie to ministrze, trochę odpowiedzialności. Panie ministrze, jest problem, nie ma problemu. Ja bym kontynuował ten wątek, który rozwinął kolega Radosław Fogiel, dlatego że no, odbyło się spotkanie, to nawet nie było posiedzenie komisji. Ale to już proszę nie mówić, co się odbyło, bo już powiedzieliśmy o tym. Mhm. Jasne, to ja bym porównał to jak gdyby no, w polskim parlamencie też mamy różnego rodzaju bardzo dużo zespołów parlamentarnych, które dyskutują na różne tematy. Oczywiście takie głosy nie są sympatyczne, ale jednocześnie nie jest to głos, który miałby wpływać na jakiś sposób zasadniczy na relacje polsko-amerykańskie. I tutaj no, pamiętajmy o tym, że w pierwszej kolejności... Jasne, ale rzeczywiście lepiej by było, żeby takich niesympatycznych głosów nie było. Nawet w małych gremiach i niewiele, jak tu panowie sugerują, znaczących. Tak, pani redaktor, ma pani rację. Natomiast w przestrzeni politycznej, także amerykańskiej, no jest wiele różnych, także bardzo nierozsądnych głosów w stosunku do bardzo wielu różnych spraw. No więc taka sytuacja miała miejsce, ona nie będzie miała wpływu na relacje polsko-amerykańskie i tak można postawić tej kropkę. Proszę państwa. Ale w sprawie Lex TVN też mówiliście, że proszę nie będzie państwa, miało wpływu żadnego na relacje. Proszę państwa, minister Adam Niedzielski zlecił prezesowi NFZ przeprowadzenie kontroli w szpitalu w Szczynie po śmierci ciężarnej 30-latki. Tę wstrząsającą historię zapewne znają nasi słuchacze, bo od wielu dni mówi o tym prasa, mówią o tym właśnie wszyscy. I to jest dobry moment, żeby zapytać o te projekty, które są w Sejmie. Jeden to jest projekt Lewicy, tak zwany ratunkowy projekt Lewicy, który powstał po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w zeszłym roku. I drugi projekt prezydencki, one są oba w zamrażarce. Czy są jakieś szanse, żeby je odmrozić? Jak państwo to widzą? Anna Maria Żukowska. Po pierwsze jest więcej projektów. Jeden to jest ten najświeższy, to jest projekt Lewicy, ustawa ratunkowa, która po prostu mówi o tym, to żeby właśnie nie o tej karać mówiłam, lekarzy, tak. Żeby lekarze po prostu nie musieli się obawiać tego, że mając pacjentkę, która się wykrwawia, muszą się zastanawiać, czy grozi im więzienie, jeżeli podejmą taką decyzję, żeby ratować pacjentkę przede wszystkim. I tutaj było chyba, tu chyba był taki przypadek. To jest ustawa też Lewicy o tym, żeby zgodnie z naszym programem zalegalizować aborcję do 12 tygodnia ciąży, jeżeli taką decyzję podejmie kobieta. Jest projekt pana prezydenta i jest jeszcze projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zakłada tak zwany powrót do tak zwanego kompromisu, czyli sytuację sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I jest jeszcze projekt obywatelski, który zaostrza kary za aborcję. Zgadza się, jest tych projektów więcej. Mówiąc szczerze, jedyną dużą formacją, która nie przedstawiła do tej pory żadnego projektu, żadnego rozwiązania ustawowego w sprawie przerywania ciąży, jest Platforma Obywatelska. I te projekty, bardzo gorąco zachęcam, żeby jednak rozważyć projekt Lewicy, bo w tej sytuacji, kiedy zagrożone jest życie każdej z nas, bo jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, że będziemy w ciąży pozamacicznej, to i będzie ryzyko, że będzie krwawienie wewnętrzne, no bo niestety, ale to tak kończą się te ciąże. Tych ciąży po prostu się nie da donosić. I ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ma się zwlekać z ratowaniem mojego życia, czy życia moich koleżanek w związku z tym, żeby poczekać, aż po prostu przestanie bić serce płodu. To jest niewyobrażalne, że... Ale lekarze zostali zawieszeni. Zdarzyła się taka tragedia. I być może są... Być może są to zaniechania wynikające ze strachu. Pan poseł Radosław Fogiel, jakie są szanse na odmrożenie projektu prezydenckiego dotyczącego wad letalnych? Projekt znajduje się w tym momencie w sejmowych komisjach. No, to jest pytanie raczej do ekspertów. Jak to się ma? Panie pośle, tu jest kwestia decyzji politycznej. Nie, pani redaktor, właśnie niestety nie. Jak to nie? Niestety nie, bo no, są głosy. Ja nie zabieram tu stanowiska. Są głosy mówiące o tym, że no, byłby pewien problem kompatybilności tych proponowanych przepisów jednak z aktualnym stanem prawnym po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No to jest sprawa bardziej skomplikowana. Co można w tej sprawie powiedzieć? No wszyscy ale chyba wiemy, coś trzeba zrobić, jeżeli takie sytuacje się zdarzają. Wszyscy wiemy, że miała miejsce straszliwa tragedia i ona musi zostać wyjaśniona do samego końca. Jest kontrola NFZ-u, jest zawiadomienie, jak wiem, złożone przez pełnomocnika rodziny w kierunku ewentualnego, niczego nie chcę przesądzać, jest za wcześnie, żeby cokolwiek przesądzać, w kierunku ewentualnego błędu lekarskiego. To po prostu musi być przyczynek do tego, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Ale póki ona nie zostanie wyjaśniona, to wszelkie jednoznaczne sugestie czy próby decydowania o tym, co się stało, czy przesądzania o tym, co się stało, są zdecydowanie przedwczesne. Ja tylko mogę powiedzieć, że... Dlatego nie pytam o to, tylko pytam o projekty. Ja tylko mogę powiedzieć, że próby wykorzystywania politycznego tej sytuacji przez niektórych są dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Marcin Kierwiński, czy według pana powinny zostać wydobyte z zamrażarek te projekty, o których mówimy? No jak na razie PiS wydobył z zamrażarki tylko jeden projekt. Projekt, powiedziałbym, skrajny, projekt nieludzki, projekt jeszcze bardziej barbarzyński niż to, co zafundowano kobietom w aktualnym ale pan wie, że to jest projekt obywatelski, który zgodnie z konstytucją musi trafić do Sejmu. Nie, proszę pana, nie mówi pan prawdy. Projekty, które... Ale może pan posłuchać chwilę? Ale to jest projekt obywatelski, rzeczywiście. Pani redaktor, projekty, które są niezgodne z polską konstytucją, które traktują kobiety w sposób przedmiotowy i barbarzyński, wcale nie muszą być procedowane. I proszę nie opowiadać tutaj bzdur, panie pośle. Po prostu bierzecie proszę odpowiedzialność za to, co się dzieje. Za to, co się dzieje. Ale projekty mają domniemanie konstytucyjności. Panie pośle, no, cały czas mi pan przeszkadza. Ja rozumiem, że to jest taka metoda zrzucania z siebie odpowiedzialności, a macie jako posłowie PiS-u, bierzecie odpowiedzialność za to, co dzieje się. Bierzecie odpowiedzialność za to barbarzyństwo wobec kobiet. To ja wam powtórzę. Właśnie po prostu nie zapomnę. Wie pan co? Ale pani redaktor, no pozwala pani cały czas przeszkadzać. Nie, ja bardzo proszę, żeby pan odpowiedział. Co mogę powiedzieć? Żeby pan odpowiedział, czy te projekty, o których mówiliśmy, oprócz tego, który pan wymienił, zasługują na to, żeby je wnieść pod obrady, żeby się nimi zająć? Czy one by tutaj... Oczywiście, że zasługują, bo my powinniśmy jak najszybciej wrócić do normalności, wykasować barbarzyńskie prawo, które na wniosek PiS-u przyjął nominowany przez PiS pseudo-Trybunał Konstytucyjny. I ja rozumiem, panie pośle, że pan stara się uciec od odpowiedzialności, że jak w każdej sprawie, chce pan powiedzieć, to nie my, to pani Przyłębska, to Trybunał Konstytucyjny, ale to wy bierzecie odpowiedzialność za ten stan prawny, bo wszyscy wiemy, że wyroki pani Przyłębskiej pisane są na Nowogrodzkiej. I wie pan co, o czymś pan mówi, że co jest obrzydliwe, to obrzydliwe jest to, że nie potraficie zareagować na tą sytuację, którą sprowokowaliście. Że nie potraficie posypać głowy pokoju. Ale tak jest z ekstremistami, że ekstremiści, a takimi jesteście, zawsze chcą iść dalej. Zawsze chcą rozwiązań jeszcze bardziej ekstremalnych. Paweł Szrot, minister w Kancelarii Prezydenta, powiedział, że Sejm wyraził taką nadzieję, że Sejm zajmie się projektem prezydenckim. Czy państwo coś wiedzą, czy tylko mają nadzieję? No w tym momencie, panie redaktor, to jest decyzja parlamentu, w jaki sposób projekt będzie procedowany. Natomiast ja nie chciałbym, bo to jest bardzo niedobre, żeby ta tragedia, która się wydarzyła w Pszczynie, była wykorzystywana politycznie do rozgrywania różnych spraw. No przed chwilą mieliśmy właśnie wypowiedź pana posła Kierwińskiego, który z pomieszaniem, z poplątaniem o wszystkim mówi i niestety wykorzystuje tą bardzo przykrą sytuację, która musi znaleźć swój finał w sensie takim, że no tą sprawę trzeba nad tą sprawą naprawdę głęboko się pochylić. Natomiast Polska jako kraj, jako rząd prowadzi bardzo zdecydowaną i dobrą politykę prorodzinną i naprawdę dzisiaj jest tak, że polskim rodzinom żyje się lepiej. Ale ja myślę, że trzeba się zastanowić, panie ministrze, co zrobić, żeby lekarze nie bali się korzystać z tych praw, których im nie odebrano. Bo po prostu ta ustawa ich najwyraźniej paraliżuje. Tak, ale no przecież przesłanki w ustawie, które mówią o tym, w jaki sposób można, w jaki sposób lekarz powinien się zachować. Dziękuję państwu bardzo. Beata Miśnieć, do usłyszenia. A gośćmi śniadania w Trójce byli Radosław Fogiel z PiS, Marcin Kierwiński z Platformy, Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta oraz Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Nie pomożesz dziś miłości, nic naprawdę, nic nie.

navigator to find my way home. Unladen empty and turned to stone. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W trzeciej stronie medalu w Trójce mówiliśmy m.in. o Instytucie Sportu. Dzięki przeprowadzanym w nim badaniach trenerzy i naukowcy, jak również sportowcy, wiedzą, jak pracować nad swoim rozwojem i ostatecznie udaje im się osiągnąć sukces. Instytut Sportu, Państwowy Instytut Badawczy, w minionym tygodniu obchodził 44. urodziny. Z tej okazji do jednostki udał się nasz reporter, nasz specjalny wysłannik Paweł Turski, który przyjrzał się, w jaki sposób, na jakim sprzęcie i gdzie przeprowadzane są badania. Akurat trafił na młodych kolarzy. Stoimy przed drzwiami do laboratorium, w którym wszyscy zawodnicy zaczynają. Konrad Witek, zastępca dyrektora Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego. Gdzie odbywają się pierwsze badania lekarskie albo pobrania krwi, a jeżeli mają wykonywane testy wydolnościowe, to też muszą przejść badanie lekarskie. Wychodzi więc na to, że za drzwiami będzie więcej drzwi, więc wchodzimy. Pierwszy korytarz, ja już widzę jakichś zawodników. To są nasi młodzi kolarze, którzy przyjeżdżają tutaj na badania w ramach projektu poszukiwania młodych talentów. Tuż przed badaniami Jak najwięcej chcesz siebie pewnie dać. Będę się starała jak najbardziej, żeby wykręcić dużo watów. Barbara Cywińska, Mayday Team. Bez względu na wszystko, będę po prostu się starała jak najlepiej to pojechać. To twoje pierwsze badania, czy już byłaś na takich badaniach wcześniej? Byłam na takich badaniach, nie w tym instytucie, ale miałam takie badania i wydaje mi się, że uda mi się coś poprawić, może wynik z zeszłego roku. Jeżeli mówimy o zawodnikach i trenerach, to możemy się pochwalić, że trener Tomasz Kryk ze swoimi kajakarkami od wielu lat przyjeżdża i rzeczywiście te terminy tutaj dla tych swoich kajakarek rezerwuje już dość z dużym wyprzedzeniem. Urszula Włodarczyk, dyrektor Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego. Na pewno regularnie badamy wioślarzy, saneczkarzy, siatkarze. Jeszcze jak była Justyna Kowalczyk przez wiele lat. A teraz za tym przykładem idzie i również badała swoje biegaczki. Może o jakimś związku zapomniała, ale naprawdę jest ogrom, szczególnie jak jest koniec roku, to mocno wypełnione nasze dolne laboratoria. Najpierw zaczyna się od badań krwi, odbywają się rano na czczo, po pobraniach krwi pomiar składu ciała. Tak, żeby zobaczyć, czy zawodnik nie wymaga jakichś dodatkowych interwencji dietetycznych, po pomiarze składu ciała, który też się odbywa na czczo, przechodzą na śniadanie i przechodzimy już do laboratorium. Dzień dobry. Laboratorium na pierwszy rzut oka. Większy salon w domu jednorodzinnym i tu mnóstwo sprzętu. Pierwsza rzecz, jaką chyba jedyną, którą rozpoznaję, to są krzesła i pewnie rowery treningowe. Tu mamy akurat badania kolarzy i to jest pomieszczenie do badań tych wszystkich sportowców, którzy w swoim treningu stosują trening rowerowy. To mogą być na przykład łyżwiarze szybcy. To są takie urządzenia, gdzie przychodzą do nas kolarze ze swoimi ramami rowerowymi i wykonują testy wydolnościowe, tak zwane testy stopniowane. Im dłużej trwa badanie, tym większe obciążenie, więcej muszą po prostu się sportowcy namęczyć. Za każdym razem po wykonaniu pewnego obciążenia, które trwa przeważnie około 3-4 minut, pobierana jest krew albo z ucha, albo z opuszki palca, po to, żeby sprawdzić stężenie kwasu mlekowego. Też zawodnicy mają maski pozakładane, badane są też gazy oddechowe i dzięki temu, że mamy pomiary tych wszystkich wskaźników, tętno, parametry oddechowe i parametry związane z zakwaszeniem, możemy ocenić reakcję organizmu zawodnika na wysiłek i można też obliczyć potem różne wartości progów wydolnościowych. Ile takie badania trwają? Ustawienie roweru 4 minuty, później już siadam, zakładam maskę, która wygląda jak maska gazowa, jakbym się wybierał na wojnę trochę. Później kręcę ile siły w nogach? To już zależy od zawodnika. Tutaj akurat mamy do czynienia z testami maksymalnymi, czyli co te 3-4 minuty zwiększane jest obciążenie i po prostu zawodnik jedzie, aż stwierdzi, że dalej nie da rady pojechać. No jest przeważnie w okolicach 20-20 paru minut. W takim razie trzeba tego zawodnika złapać. Cześć. Widzę, że po wysiłku bardzo trudno pewnie było. Bardzo, bardzo. Szymon Maciejewski, Medisept Mayday Team. Cóż, no miałem kwarantannę, nie mogłem jeździć, ale dobry wynik. Ile się udało przejechać, bo ja widzę, że masz jakiś taki specjalny ekran, ale mi to nic nie mówi. 360, mogło być lepiej, ale za rok pewnie będę tutaj o tej samej porze. Myślę, że wykażę z siebie trochę więcej. Ten wyższy poziom to jakoś wpływa później na sam cykl treningowy, na jakieś zakwalifikowanie, może jest jakaś książka najlepszych tutaj? Książki najlepszych tutaj nie mamy, no mamy jakieś swoje obserwacje oczywiście. Te badania, one służą trenerom do zaplanowania treningu, albo też do sprawdzenia, na jakim poziomie jest zawodnik przed zawodami i też, żeby sprawdzić, czy ten trening, który ma teraz zawodnik, jest skuteczny, czy nie. Czy ta wydolność się poprawia pod wpływem tych bodźców treningowych, czy nie. Zbadać się w Instytucie Sportu Państwowym i Instytucie Badawczym może też każdy sportowiec amator. Będzie to jednak możliwe na początku roku, gdyż wtedy profesjonaliści nie przyjeżdżają tak tłumnie. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. I need to go home.